Трета лекция. Волята Божия. Беседа, държана на 29 март 1917 година от Томчето Великата майка. Четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Знанието в света има сила само когато се прилага. Мнозина от вас не го прилагат и при това всички искате да носите хубави дрехи и да едете хубави гозби, без да знаете как се придобиват и приготовляват. Всеки трябва да знае как да снове, да тъче и тъй нататък. Някой ден сте весели, това е един вид тор. Скръпта е друг вид тор. Някой усеща приятно настроение, но ще мине половин час и то ще се измени. Знаете ли защо става това? Всеки, който влезе в духовния живот, ще събуди у себе си всички лоши качества от миналия живот, които са били спящи и сега, когато е дошло божественото благословение, са поникнали. Трябва да изхвърляте плевелите от вашата градина. Някои казват, че били по-добри при да влязат в духовния живот. 94% от вашата любов е фурда, а само другите 6 кг са любов. Изхвърляте фурдата, т.е. тора на нивата и нека да остане във вас само хубавото – 6 килограма. Ще речете, че пак ви дялам за нещо, но това не е дялане, вие не сте видели още дялане. Една статуя художника трябва да чука и дяла дълго, докато стане хубава и изящна. Искам от всички ви да бъдете готови да изпълните волята Божия. Допуснете, че сте в първите времена на християнството. Колко от вас сте готови да претърпите гоненията и изпитанията? Вие имате малки изпитания в дома си, с мъжа си, с децата си, но те са нищо. Важното да изпълните волята Божия. Но вие какво правите? Ако е съгласна божествената воля с вашата воля, вие сте готови да изпълните, но обратното не. Новото учение калугери не иска да прави, нито калугерици. Той иска съвсем здрави хора, които да могат да носят несгодите на живота. И които разбирате този закон, това учение, ще сте готови да си помагате едни на други. Всеки от вас има по един трън в плътта. И Павел имаше трън, за който се моли на Бога, но не каза на Бога къде му е трънът. Бог му рече: «Доста ти е моята благодат». Та и вие трябва да кажете на Бога къде ви е трънът, за да го извади. Не трябва всички да бъдете еднакви в своите стремежи. Ако всички тъкат все платна, ще се яви голяма конкуренция. Вие всички искате да бъдете добри. Какво нещо е добродетелта? Каквото изработим, да бъде изработено добре. Готвим ли, тъчем ли, шим ли и т.н. Това значи да сме добри. Вие искате да сте като една положена статуя и всеки да казва колко е хубава и да ви се учудват всички. Не искам да сте като онзи англичанин, който взел да бяга от своя автомат, на който искал да даде душа. Христовото учение не е автоматично учение. То е учение за душата. При това учение ще се повдигнат много съмнения във вашия ум. Вие не можете да казвате, че нямате съмнения. У една новоженена мома колко съмнения се явяват относно нейния мъж? То е защото няма вяра в него. По същия закон вие тръгвате в духовния път и си казвате: дали ще го досвърша? Съмнението показва, че субектът, който се съмнява, не е самостоятелен в работата си. Ако един човек е лош, има формата на лош човек. Ако е подозрителен, има съответна форма. Всички форми вървят след човека. Всички се стремят към небето. Всеки се стреми да угоди на Господа. Какви жертви сте дали за Господа? Какво сте направили? Вие все казвате, че Бог не ви е дал това или онова, а вие какво сте дали? От това брашно, което вие сте дали на Господа, може ли да направите пита? Трябва да разсъждавате добре. Вие за любов приказвате, но любов, която дава сила на човешкия дух и ум, не понася страданията. Тя е божествена любов. За да я имате, трябва да замените вашата любов с божествената. Ако вие ме слушате, ще ви кажа отде може да вземете тази любов. Когато ви обидят, почвате да се огорчавате. Това показва, че вашата любов има граници, отпада, значи не е любов. Павел казва, любовта никога не отпада. Преди орехът да падне, окапва нещо от него. Това не е орехът, а е черупка. Някой казва за друг, че любовта му отпаднала, но това са опаковки на божествената любов. От вас трябва да отпаднат всички черупки и да остане божествената ядка, която е любов, в която има такава сила, че що ме призовете, всичко да се стопява в нея. По вашите лица чета, вие сте хора, които се тревожите. Бих ви турил бележка единица, двойка, тройка, повече не мога. Казвате, аз много се моля. Значи много ядеш. Молитва и служене са две отделни неща. Всеки ден казвате, да бъде волята Божия. Мъжът каже, да бъде волята Божия, но жената каже, не моята воля да бъде. Така правят и мъжът, и децата, и работата не върви. Вие сте отворили търговия с голяма фирма и казвате, ние продаваме на едро, но един ден вие фалирате и разбирате, че това не е за вас. Трябва три пъти да мислите, един път да приказвате. Всички сте даскали и казвате, тъй трябва да постъпи господин Дънов. Кажете ми какво да направя и аз точно ще го направя. Но пък и аз ще ви кажа какво вие трябва да направите, но трябва да го изпълните. Ако не вървите добре, ще станете по-нервни, не ще може да спите, ще станете подозрителни и най-после ще искате да скриете това от хората и ще си турите маска. А моето учение ще даде една приятна окраска на вашата душа, ще сте спокойни и радостни, няма да имате нужда от маски. Някои от вас са по на 30 години, други на 40, а трябва да учите най-много 120 години. Значи, имате още много да учите. Господ пита колко от вас сте готови да изпълните волята Божия. Три пъти от мен вземате, а вие какво ще свършите за мен? Казва Христос. Не само с хляб ще бъде жив човек, а с всяко слово, което излиза от божествената уста. Ще ми кажете какво искате да направя за вас. Ама ще кажете, ние нито вземаме, нито даваме. Но тогава няма да бъдете в това училище. Бог ще покаже един път само за тези, които имат добрата воля всякога да побеждават в себе си, своите мисли и желания. Ще турите на своята мечка по една халка и ще й давате по малко брашно. Мъжът е ядосан и бие жена си. Вие постоянно критикувате другите. Аз бих ви попитал, дали вие със себе си живеете добре? Опитайте се един месец да нямате никакво смущение, да бъдете тихи и спокойни, за да видите доколко сте добри. От сега нататък, каквито недоразумения и караници да има между вас, Господ е заповядал вън всяка нечистота. Бог не е Бог на гнева, а на вярата, надеждата, любовта, правдата, чистотата. Който не изпълни този закон, да иде в Египет да прави тухли, а който иска да върви, сега е пътят през пустинята за Ханаанската земя. Вие имате да разрешавате много важни въпроси в този живот, не отлагайте. Турете мисълта си положително. Ще изпълня Божията воля. В себе си кажете това, не го казвайте на други. Чистота и искреност вложете в мислите, в желанията и в душата си, и любовта ще се прояви, и Бог ще ви благослови, и небето ще се стреми да възрасти всичко посято от Бога във вас. Дайте му място да расте. Сега са най-благоприятни времена, в които за кратко време можете много нещо да реализирате. Което в миналото е расло за 1000 години, сега става за 10 години. Което е расло за 100 години, сега става за 1 година. Жените трябва да образуват един съюз, да си помагате. А сега като седите вкъщи, все удумвате, че еди коя се била такава или унакава, все въпроси и критики, не може с тия маски на дявола, снемете ги. Сега се учете от Господа. С каквато мярка мерите, с такава ще ви възмерят. Аз мога да ви направя на пчелици, като ви туря в котела, но аз искам вие сами да станете добри, защото като дойде времето, ще бъдете добри по необходимост. А сега е време на свобода, на избор. Сами да изберете да бъдете добри. Доброто в човека, той е човекът. Той е негов дял. Той, което ще направите, той е благословение за вашите домове, за вашите деца. Ако опазите закона ми, ще умоля отца си да ви изпрати духа утешител, казва Христос на своите ученици. Ще варим домати и от 100 кг ще извадим 9 или 10 кг. Аз ще ви дам домати и дърва, а вие ще ги сварите. А който не иска да ги вари, аз ще му ги сваря, но ще искам от него домати и дърва. Всякога мислете за неща, които растат. Мисълта не мога и противоречи. Не мога в закона на любовта показва, че има спънки, препятствия. Започнал съм да фотографирам вашите мисли и един ден ще ви ги покажа. Псалмопевецът казва: «И заличи Господ прегрешенията ми». Да се изпълнят плочиците в мозъка ви с повече неща. Да се облагороди сърцето, умът ви, да имате здраве. Абсолютно здраве. Това е Господнето учение. Не искам и да чуя за учение, което не може да се приложи. Всички да бъдете здрави, щастливи и блаженни. Здравето е за тялото, щастието е качество на душата между ангелите, а блаженството е качество на духа при Бога. Затова на земята не може да има щастие и блаженство. Материалът, предвиден за 1917 година, трябва да се изучи, за да не остава нивата неизработена. Ще ви разделя на категории. Който знае да тъче, ще върви добре, но който не знае, е лошо. Мнозина се оплакват, че животът не върви добре. То е защото не е нагласено добре платното. Трябва наново да се надене. Идущия четвъртък да дойдат само тези, които могат да приложат. Само слушатели не искаме. Гледайте да уредите вашите отношения, да бъдете искрени спрямо вашата душа, спрямо Бога и човеците. Където се увеличава доброто, там се увеличава и злото. Който повече работи, повече яде, повече дрехи къса и прочие. Всеки от вас трябва да стане едно огнище за Божествения дух. Господ изпраща всеки ден духа си, но ние трябва да бъдем готови да приемем благото, което Бог ни праща. Искам да ми окажете съдействие, за да изгладим недоразуменията между вас. Вие често вдигате прах в умовете и сърцата си. Няма нужда от това. Гледайте да успокоите мислите си, подайте си ръка и работете. Гледам, делите се на партии, на млади и стари. Първото нещо е да се добие Божествения дух, доброто да се гради. Иначе, с лошите си мисли, вие се създавате карма и болести. Господ е писал, че всичко ще се уреди и аз ви желая да растете по ум и сърце, в мъдрост, знание и любов, да не се спъвате един други. Първият закон е на страданието. Вторият закон е на изкушението. Духовите ви изкушават чрез хората. Третият закон е на Божественото благословение. Колко велики закони са те, само да можете да ги разберете. Ще ги научите заедно по теория и практика. Дойде ли някой да критикува, кажи му: ти имаш ли стан? Ела да тъчем. Някой не живее добре, станът му не е нагласен добре. Ще отрежете платното и ще го насновете наново. Забъркали се становите и на мъже и на жени и сега всички плачете.